طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں آیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علم دین ہے، اور اگر اس سے مراد علم دین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم میں کا ہر شخص عالم دین ہو جائے، ہر عورت عالمہ بن جائے؟ یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ جس کے لیے اس کو مکلف کیا گیا ہے، جو باتیں اس پر فرض کی گئی ہیں یا جن باتوں سے انسان کو منع کیا گیا ہے اس کا علم جاننا اس پر فرض ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکات، حج، ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو باتیں حرام قرار دی گئیں، زنا، قتل، شراب نوشی اور جو بھی باتیں جن سے منع کیا گیا، ان کا علم جاننا بھی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور ہر شہر اور ہر علاقے اور ہر آبادی میں، یا کوئی بہت بڑی آبادی ہو اور مواصلاتی نظام، ذرائع ابلاغ بآسانی وہاں تک پہنچتے ہوں، تو پھر اس علاقے میں ایک ایسے آدمی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو عالم دین ہو، اور عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش آنے والے مسائل کو بغیر کسی کی مدد سے کتاب و سنت میں تلاش کر سکے۔ تو ایسے آدمی کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر پوری آبادی، پورے شہر میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تو پھر سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو اس حدیث شریف کو جان کر ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جو باتیں ہم پر فرض ہیں کیا ان کا علم ہمیں ہے، یا جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے کیا کما حق کہو اس کا علم ہم رکھتے ہیں۔ اگر نہیں رکھتے تو ہمیں پہلی فرصت میں اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کا علم ہمیں نہیں ہوگا ہماری عبادتیں ضائع ہوں گی، ہم حرام کا ارتکاب کرنے لگ جائیں گے اور کل قیامت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب آئیے، علماء نے علم کی مزید دو قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک علم وہ جو کسی استاد سے حاصل کیا جائے، کتابیں پڑھ کر حاصل کیا جائے، اسے علم قصبی کہتے ہیں۔ اور ایک علم وہ جو بغیر کسی استاد کی مدد سے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے کسی ولی کی نظر کرم سے انسان کو حاصل ہو جائے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور ایسے واقعات بے شمار کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت سے لوگ عالم بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نظر کرم سے لوگ اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے پیر، اور آپ کی خانقاہ لوگوں کا جمع غفیر ہر وقت وہاں رہتا۔ تو ایک شخص نے چوری کرنے کی نیت سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں آتا ہے، اور غرض یہ ہے کہ کچھ مال یہاں سے لے جائے۔ کچھ ہی دیر میں کچھ آہٹ ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خانقاہ میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو قالین کے اندر لپیٹ کر چھپا لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اور اسی وقت پیغام آتا ہے کہ سرکار فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، اس علاقے کے لیے قطب عنایت فرما دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ وہ قالین میں ایک شخص لپٹا ہوا ہے، اسے لے آؤ۔ جب اس آدمی کو لایا گیا، فوراً اپنی نظر کرم سے اسے آنن فانن میں عالم اور عارف بنا دیا اور فرمایا لے جاؤ، یہ تمہارے علاقے کا قطب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نظر کرم سے عالم اور عارف بنا دیتے ہیں۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم کسبی جو کتابوں سے حاصل ہو، ایک علم لدنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے کرم سے حاصل ہو، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اب آئیے جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس کا مرادی معنی، اس کا مفہوم اور اس کے تحت کچھ گفتگو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھا دیا۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، اور اس کے بعد ان تمام اسماء کو ملائکہ پر پیش کیا، فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں ذرا ان اسماء کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تجھے، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہم تو علم ہی نہیں رکھتے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو علم اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کئی آیات میں یہ مضمون موجود ہے، اور مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا۔ میں اپنے الفاظ میں اس تشریح، اس تفصیل کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی جماعت میں یہ اعلان فرمایا کہ اے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں سے رائے لی، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو اسے اپنا خلیفہ بناتا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے گروہ ملائکہ، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا فرشتے کو کہ جاؤ زمین میں جا کر مٹی لے کر کے آؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کے ایک فرشتے نے پوری زمین پر اپنا ہاتھ ایسا پھیلایا اور اس طریقے سے مٹی اٹھائی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری زمین کی اوپر کی ایک پرت آ گئی، اوپر کا حصہ آ گیا، اور ہر جگہ کی مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ مٹی کو پھر مختلف پانیوں میں گوندا گیا، اور اس کے بعد اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا اور انہیں جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے آتے جاتے میں دیکھتے حیران ہوتے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ غرض یہ کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں روح پھونکی، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں روح پھونکی گئی، فوراً آپ کو چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی آپ نے فرمایا الحمدللہ، رب کریم نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھاؤ اور آسمانوں کی سیر کراؤ تاکہ سب لوگ جان لیں کہ یہ کون شخصیت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر گھمایا گیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان اشیاء کے نام سکھانے کے بعد فرشتوں سے جب کہا کہ ملائکہ ذرا تم ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تو اس کا علم ہی نہیں رکھتے کہ جو تو نے ہمیں عطا نہیں کیا، اور بے شک تو علم اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ برتری ظاہر کرنا چاہی کہ وہ فرشتوں سے برتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو ذریعہ بنایا. اب آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کچھ سکھایا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی, اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہر شے کا نام, اس کی حکمت, اس کی تاثیر, ہر چیز حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی. اور فرشتوں نے جو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے, تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی نظر اس بات پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں صرف نیکیاں کرنے کی قدرت عطا کی ہے. فرشتے اگر چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوتیں رکھیں. ایک قوت جسے قوت شہویہ کہتے ہیں کہ جس سے آدمی گناہ پر آمادہ ہوتا ہے, ایک قوت غضبیہ عطا کی کہ جس سے آدمی غضب کرتا ہے, اور ایک قوت عقل عطا کی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی نظر میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ تو ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا, لیکن ان کی نظر قوت عقلیہ پر نہیں گئی کہ انسان اگر چاہے تو قوت عقلیہ کو ان دونوں قوتوں پر غالب لا کر اور فرشتوں کی صفات اختیار کر سکتا ہے. غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب تنہائی محسوس کرنے لگے تو ایک دن ان پر نیند طاری ہوئی, اور ان کی بائیں پتلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا, اور اس کے بعد اس طریقے سے ان دونوں کے ملاپ سے پھر مسلمان انسانوں کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا. علماء یہاں ایک بات بیان فرماتے ہیں جو یقیناً ہمارے فائدے سے خالی نہیں, کہ 4 طریقوں سے انسان کی تخلیق ہوئی. ایک طریقہ تو یہ جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماں اور باپ کے ذریعے سے, آدمی اور عورت کے ملاپ سے بچے کی ولادت ہوتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف باپ کے ذریعے سے, صرف مرد کے ذریعے سے ولادت ہو, اور وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پتلی سے ان کو پیدا کیا گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ صرف عورت کے ذریعے ولادت ہو, مرد نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بھی کر کے دکھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم اور ان کے والد نہیں ہیں. اور چوتھی صورت وہ کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اور آدمی کی تخلیق ہو جائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 صورتیں آدمی کے پیدا ہونے کی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جان کر کہ کل کوئی مرد یہ فخر نہ کرے اور یہ گھمن نہ کرے کہ دیکھو ہم مردوں کی وجہ سے آج انسانیت جاری و ساری ہے, آج انسان کے پیدا ہونا یہ مردوں کی بدولت ہے, اور کہیں کوئی عورت یہ فخر نہ کرے, کہیں کوئی عورت یہ گھمن نہ کرے کہ آج اگر انسانوں کی نسل زما دبا ہے تو یہ عورتوں کی مرہون منت ہے کہ اگر عورت نہ ہوتی تو تخلیق نہ ہوتی انسان کی, اور اگر دونوں میاں بیوی مل کر یہ گھمن کریں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ انسانیت آگے نہ بڑھتی, امت محمدی آگے نہ بڑھتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے منہ بند کر دیے کہ دیکھو کہ ہم جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں, وہ فعال لما یرید, جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور اس نے ہر طریقہ تخلیق کو اختیار کر کے بتا دیا کہ رب کریم جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور اس کی تو شان یہ ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء و یفعل اللہ ما یرید, کہ وہ جس چیز اور جس کام کا ارادہ فرماتا ہے اسے کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے تخلیق فرمایا. اب آئیے ان آیات مقدسہ اور ان واقعات سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوئی. مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور بادشاہ ہے جو چاہے کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ مشورہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی کوئی کام کرنے سے پہلے مشورے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ فضیلت کا دار و مدار یہ کثرت عبادت پر منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں سے بڑھ کر کون عبادت گزار تھا؟ فرشتے تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت عبادت یہ افضل ہونے کا معیار نہیں، بلکہ افضلیت کا معیار کثرت علوم ہے۔ علم کا سیکھنا یہ افضلیت کا معیار ہے، اور کثرت عبادت یہ معیار نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ فرشتوں پر ان کی برتری ظاہر ہو، تو انہیں علم دین عطا فرمایا، اور انہیں علم کی وجہ سے فرشتوں پر ان کی افضلیت کو ظاہر فرمایا۔ اب آئیے احادیث مقدسہ کی روشنی میں چند روایات جو الگ الگ ہیں، میں انہیں ایک ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ مختصر وقت میں ہم جان سکیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے احادیث مقدسہ میں کس قدر بیان کیا گیا، کیسی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور اس کی کتنی ترغیب دلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی علم والا ہے، اگر کوئی عالم دین ہے، اگر کوئی طالب علم ہے، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر مہربان ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی جس پر مہربانی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے علم دین عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں کے ایک ادنا آدمی پر ہے۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اور کہاں ہم میں کا ایک ادنا آدمی؟ حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، گویا میری فضیلت تم میں ایک ادنا آدمی پر۔ تو معلوم ہوا کہ علم کیسا مفید چیز ہے، علم کی اہمیت کیسی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا، روایات میں ملتا ہے، کہا گیا کہ عابد کی مثال تیراک جیسی ہے، جو عبادت گزار ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے گویا ایک تیراک، یعنی جب وہ دریا میں جائے تو دریا عبور کر لے، لیکن عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی، کہ خود بھی دریا عبور کر لے اور ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ دریا عبور کرا لے۔ تو فرماتے ہیں کہ عالم کی مثال ایسی ہے، اور فرمایا گیا کہ عابد کی مثال ایسی جیسے آسمان کے ستارے ہیں، کہ خود روشن ہیں لیکن ان کی روشنی سے کسی اور کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان کی روشنی سے کوئی اور روشن نہیں ہوتا، لیکن عالم کی مثال ایسی ہے جیسے چاند اور سورج کے خود بھی روشن ہے اور ان کی وجہ سے ایک عالم روشن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عالم کی عابد پر ایسی فضیلت۔ اس کے بعد آئیے مختلف روایات میں کہ جب عالم دین بن جائے، جب علم کا طالب بن جائے، علم والا بن جائے، تو پھر اس کی قدر و منزلت کیسی ہوتی ہے؟ فضل العلم والعلماء، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد کا یہ رسالہ ہے، آپ اس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاکم وقت کے پاس گئے اور جانے کے بعد ملازمت طلب کی کہ مجھے ملازمت دے دی جائے۔ حاکم وقت نے جانا کہ یہ جاہل آدمی ہے تو تذلیل کر کے، تحقیر کر کے ان کو نکال دیا کہ تم پڑھے لکھے نہیں، تم عالم نہیں، تم نکل جاؤ۔ وہ وہاں سے جانے کے بعد فوراً امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں آ جاتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، اور ایسا علم حاصل کرتے ہیں اور ایسی شہرت پاتے ہیں کہ وہی حاکم وقت ان کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ جب وہ حاکم وقت کے دربار میں جاتے ہیں، انہیں انعام اور اکرام سے نوازتا ہے، اور ایک بہت بڑے عہدے کی پیشکش از خود کرتا ہے کہ آپ اس عہدے کو قبول فرما لیجئے. لیکن اب اس عالم دین نے جب علم دین حاصل کر لیا وہ اس حاکم وقت کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو دیکھا آپ نے وہی شخص ہیں, پہلے ان کو دھتکار دیا جاتا ہے لیکن جب علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتے ہیں حاکم وقت ان کو بلا کر انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور ان کو ایک بہت بڑے منصب کی پیشکش کرتا ہے. امام محمد ابن سیرین یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک مسجد میں پہنچا, وہاں علم دین پر گفتگو ہو رہی تھی, فقہی مسائل بیان کیے جا رہے تھے. میرا دل چاہا کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں لیکن فوراً ہی کچھ خیال آیا اور میں اس مجلس میں نہیں بیٹھا اور گھر آ گیا. آنے کے بعد جب میں لیٹا مجھے نیند لگی تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اے ابن سیرین, کاش کہ تم اس مجلس میں بیٹھ جاتے, اور اگر تم اس مجلس میں بیٹھ جاتے کہ جس میں دین کے علم کو بیان کیا جا رہا تھا, دینی فقہی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی, اگر تم اس میں بیٹھ جاتے تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا, اس لیے کہ اس محفل میں جبریل امین بھی موجود تھے. تو آپ نے دیکھا کہ علم دین, اللہ اکبر, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ملتی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک برس کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند فرماتا ہے, اور جب وہ طالب علم زمین پر چلتا ہے زمین اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے, فرشتے اس کی نیکیوں کے گواہ بنتے ہیں, اور فرمایا کہ طالب علم کی صبح بھی اچھی اور طالب علم کی شام بھی اچھی, اور اس کا مقدر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ علم کتنا بافضیلت ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے مکتب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں سے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آیا کہ جب بندہ طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ عالم دین کے لیے پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وحشی جانور جنگل میں طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اور چونٹیاں اپنے بلوں میں عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ عالم دین کے لیے 72 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ علم دین کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے, فرماتے ہیں کہ علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے. کہاں ایک رکعت 1000 رکعتیں, اور کہاں علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنا. اور فرماتے ہیں کہ طالب علم کو اگر اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ علم کی تحصیل کر رہا ہے, فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے. اس لیے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں, آدمی جس عمر میں چاہے علم دین حاصل کر سکتا ہے. اور اتنا علم تو ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کل قیامت میں ہم سے بات پرست ہوگی. اب آئیے, علم دین جہاں انسانوں کو نفع دیتا ہے, وہیں اگر علم کی کوئی بات, کوئی ہوشیاری اگر جانور کو مل جائے تو جانور کی بھی وہ قدر و منزلت ہوتی ہے کہ عزیزان محترم ہم دیکھتے رہ جائیں. ہدہد ایک چھوٹا سا جانور ہے جو چڑیا سے بھی چھوٹا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں تھا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی بولی کی سمجھ عطا فرمائی تھی, جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے ہدہد کو جب نہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر اس نے آنے کے بعد اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو ہم اس کی سرزنش کریں گے، ہم اس پر تعدیب کریں گے، اور ایک روایت میں آیا کہ ہم اسے ذبح کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب ہدہد آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، تو ہدہد نے جو جواب دیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنا چھوٹا جانور کہ اس سے چھوٹا کوئی جانور نہیں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہ اس دور میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، کہاں وہ سب سے بڑے اور کہاں یہ سب سے چھوٹا۔ لیکن اگر اس نے جو بات کی وہ پتہ چلتا ہے کہ علم نے اسے اس بات کی ضرورت پیدا کی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، مجھے اس بات کا علم ہے کہ جو آپ کے صاحبوں کو نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ جس کا علم آپ کے صاحبوں آپ کے مصاحبوں کو نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں ملک سبا پر پرواز کر رہا تھا تو میں نے ایک ملکہ کو دیکھا، ملک سبا کی ملکہ، اور اس کا لاؤ لشکر دیکھا اور اس کا ایک عظیم تخت میں نے دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تمہاری بات کی تصدیق اس طریقے سے ہوگی کہ ہمارا یہ خط لو اور ملکہ سبا کو دین اسلام کی دعوت پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ملکہ سبا ملکہ بلقیس کے نام لکھا اور اس ہدہد کے ہاتھ روانہ کیا اور اس سے فرمایا کہ یہ خط ملکہ سبا کو دینا اور دور کہیں بیٹھ کر کے دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ سبا کے اوپر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور جب ملکہ سبا بیدار ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب خط پڑھا، اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور اسے مشورہ یہ ملا کہ ہم ان کو تحائف بھیجتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اگر وہ تحفہ قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ جواہر اور تمام نایاب چیزیں قبول کر لیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ صرف بادشاہ ہیں اللہ کے نبی نہیں، اور اگر وہ تحائف قبول نہیں کرتے تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر ہم ان کی طرف چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ تحائف جب بھیجے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ واپس فرما دیے، اور اس کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کے لیے چلتی ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا وہ عظیم تخت وہ یہاں آ جائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتا ہے کہ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن کھڑا ہوا، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں سبھی لوگ تھے، انسان جنات چرند پرند حیوانات جانور سب، تو ایک جن کھڑا ہوا۔ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو، قبل اس کے کہ آپ کی محفل ختم ہو، اس سے پہلے میں یہ تخت لے آؤں گا۔ بہنی علیہ لقبی امین، اور میں اس پر امانت دار اور قوت والا ہوں، لیکن قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی پہلے وہ تخت چاہیے تھا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من الکتاب پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں اتنی دور سے وہ تخت لا کر کے رکھ دوں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اشارہ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک نہیں جھپکنے پائے تھے کہ وہ تخت یہاں لا کر کے حاضر کر دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ملکہ سبا ملکہ بلقیس کہاں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ کہتے ہیں کہ ملکہ سبا یہ یمن کے ایک دور دراز کا شہر ہے جسے ملک سبا کہتے تھے، آج وہ یمن کا ایک شہر ہے۔ ملکہ بلقیس وہاں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، 1500-1600 میل سے زیادہ کا سفر ہے اور وہ سارا سفر آنن فانن میں طے کر دیا. اب آئیے یہاں اعتراضات کچھ ہوتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدہد وہ ایک چھوٹا سا پرندہ اور ایک جانور کہ جس میں عقل نہیں ہوتی, جس میں سوجھ بوجھ نہیں ہوتی, اول تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیسے کیا, دوسرا یہ کہ اس نے یہ عقل والی باتیں کیسے کر لی, اور تیسرا یہ کہ اتنا آنن فانن میں اتنی دور سے یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے. آج اگر ہم کسی آدمی سے کہیں کہ تم پلک جھپکنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ تو وہ بیٹھا ہوا کھڑا نہیں ہو پائے گا کہ پلک جھپک لی جائے گی تو اتنی دور سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے میں لے آنا بہت عجیب و غریب ہے. تو یہ جب اعتراض ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں, مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہے, اور اگر کوئی عقلی طور پر بھی جاننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جانوروں کو وہ صلاحیت عطا کی ہیں کہ آدمی دنگ اور حیران رہ جاتا ہے. حیات الحیوان علامہ امام دمیری کی کتاب ہے جس میں جانوروں کے حالات لکھے ہیں, اور اس بات کا تو ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ پرندہ جب اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو باوجود اس کے کہ یہ ایک پرندہ ہے اور وہ کس طریقے سے اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے, اس میں یہ سمجھ, اس میں یہ عقل کس نے دی؟ اور ایک پرندہ چڑیا جیسا جسے بیا کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ اپنا گھونسلہ اپنا گھر ایسا بناتا ہے کہ آدمی بھی ویسا گھر نہیں بنا سکتا. اور علماء فرماتے ہیں کہ تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا, جب وہ انڈا دیتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس انڈے کو کس طریقے سے سینا ہے, کس طریقے سے سینچنا ہے, کتنی دیر اس پر بیٹھنا ہے, کتنی حرارت اسے پہنچانی ہے. اگر زیادہ حرارت ہو جائے تو انڈا پھٹ جائے گا. کتنی حرارت اسے دینی چاہیے, کتنی مقدار تک اسے حرارت دینی ہے, یہ سب پرندے کو کس نے بتایا؟ اور اس کے بعد جب انڈے سے بچہ نکل آئے تو پہلے ہی دن اسے خوراک نہیں دینی, پہلے دن اس کے منہ میں ہوا بھرنی ہے, یہ پرندے کو کس نے سکھایا؟ ایک دو دن کے بعد اس کے منہ میں دانہ ڈالنا ہے, یہ پرندے کو کس نے سکھایا؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ مرغی کی مثال نہیں دیکھی, کہ مرغی جب بچے دیتی ہے اور وہ چوزے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور جب آسمان سے چیل کی آواز آتی ہے اور چیل جب اوپر سے گزرتی ہے وہ مرغی ایک آواز اپنے منہ سے نکالتی ہے, سارے بچے اس مرغی کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بتاؤ مرغی کو یہ عقل کس نے دی, مرغی کے بچوں کو یہ ہوشیاری کس نے سکھائی؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے. اور آپ نے چونٹیوں کو نہیں دیکھا کہ کیسی سیدھی قطار بنا کر کے چلتی ہیں, کہ آج کل فوجی جوان بھی اگر چاہیں تو ویسی سیدھی قطار نہیں بنا سکتے. اور فرماتے ہیں کہ جب جہاں قطار ٹیڑھی ہوئی ایک چونٹی آ کر کے ان کو سیدھا کرتی ہے اور اس سیدھے سے وہ چلتی ہیں کہ آدمی حیران اور دنگ رہ جائے. اور فرماتے ہیں کہ تم نے شہد کی مکھی کو نہیں دیکھا, شہد کی مکھی کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جسے یاسوب کہتے ہیں, اور وہ ہر وقت ایک بادشاہ ضرور رکھتی ہیں. جب کوئی بادشاہ غلط کام کرنے لگ جائے اسے قتل کر دیتی ہیں اور دوسرا بادشاہ مقرر کرتی ہیں, اور وہ بادشاہ جہاں چاہے وہ ان کے ساتھ چلتی ہیں, اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں, اس کا حکم مانتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کے لوگ اس یاسوب کو جانتے ہیں, اس شہد کی مکھی کے بادشاہ کو جانتے ہیں, اور جب اسے وہ پہچانتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور مکھی کی بجائے ان کے بادشاہ کو پکڑ لیں. جب بادشاہ ان کے پاس آ جائے اب جہاں چاہیں شہد کا چھتہ لگا دیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ شہد کا چھتہ سب سے اوپر بادشاہ کا مکان ہوتا ہے, اور کچھ مخصوص مکھیاں جن کا کام کچھ نہیں ہوتا وہ صرف فوجی کا کردار ادا کرتی ہیں, اگر کوئی حملہ آور آئے فوراً اس کا دفاع کریں. اور فرماتے ہیں کہ کچھ مکھیاں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے شہد تیار ہو جائے اوپر پہنچائیں. تو فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ سب کس نے بتایا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ان میں یہ سمجھداری رکھی. اور حیات الحیوان میں ایک دوا کا نام لکھا, ایک جانور جس کو دوا کے طور پر اس کے سوتے استعمال کیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا نام کتابوں میں جن بیدکتر، اسی طرح کچھ ملتا جلتا نام ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کے سوتے یہ دوا میں استعمال ہوتے ہیں اور لوگ اسی وجہ سے اسے قتل کرتے ہیں. چنانچہ جب کوئی آدمی شکاری اس جانور کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو وہ دوڑتا ہے، یہاں تک اتنا دوڑتا ہے کہ اس کی پہنچ سے باہر نکل جائے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی پہنچ سے باہر نہیں نکلے گا تو وہ خود ہی اپنے دانتوں سے اپنے سوتے کاٹ کر اور پھینک کر نکل جاتا ہے. اگر شکاری کو مل گئے شکاری وہیں رک جاتا ہے، اور اگر شکاری کو وہ نہ ملے اور شکاری اس کے بعد بھی اس کے پیچھے دوڑے تو کہتے ہیں کہ پھر وہ خود زمین پر چت لیٹ کر اور اپنا وہ مقام بتا دیتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ شکاری سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کو وہیں تلاش کر کے وہ اپنا مقصود وہاں سے حاصل کر لیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بتاؤ جانور کو یہ عقل یہ سمجھ کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. بالکل اسی طریقے سے اس ہدہد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا کہ وہ سمندر وہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے زمین کی تہ میں پانی دریافت کر لیا کرتا تھا. اور ایک واقعہ ہمیں کتابوں میں بڑا عجیب و غریب ملا، حضرت ابو عبداللہ قلانسی وہ کہتے ہیں کہ ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے اور جب ہوا ناموافق چلی تو ہم سب نے ایک جزیرے پر پڑاؤ ڈالا، اور اس جزیرے پر جب ہم اترے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اچانک ایک ہاتھی کا بچہ وہ جب نظر آیا تو قافلے والوں نے اسے ذبح کیا اور اس کو کھا گئے، اور کھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں کھایا، اور پھر وہ سب سو گئے. کہتے ہیں کہ رات میں کسی وقت اس بچے کی ماں وہ حتمی اسے تلاش کرتے ہوئے آئی، اور جب اپنے بچے کو نہیں پایا جتنے لوگ قافلے والے سو رہے تھے ہر ایک کے قریب جا کر کے سونگا، جس کے پاس سے اسے اپنے بچے کی بو آئی اسے کچل دیا. اور حضرت ابو عبداللہ قلانسی کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے وہ گوشت نہیں کھایا تھا چنانچہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اور دوڑ لگا دی. پوری رات دوڑتی رہی اور اس کے بعد ایک آبادی میں جا کے مجھے اتار دیا. میں نے آبادی والوں سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا، وہ کہنے لگے تم جانتے ہو کہ اس حتنی نے ایک رات میں کتنا سفر طے کیا؟ کہتے ہیں کہ اس نے ایک رات میں 8 دنوں کا سفر طے کیا. تو آپ نے دیکھا اس حتنی کو یہ سمجھ یہ بوجھ سمجھ بوجھ یہ عقل کس نے دی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. تو یہ بات کہنا کہ وہ کیسے کر سکتا ہے یہ بالکل لب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا اور اس علم کی وجہ سے اسے یہ بڑائی ملی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کر سکے، اور وہ تخت جو آنن فانن میں آ گیا. کہتے ہیں کہ جو صاحب وہ تخت لے کر آئے جنہوں نے کہا تھا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری، ان کا نام آصف بن برقیہ تھا اور ان کو اسم اعظم آتا تھا، اسم اعظم کے وہ عالم تھے کہ جس کی وجہ سے وہ تخت آ گیا. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علم دین اگر کوئی حاصل کر لے اس کو بڑائی مل جاتی ہے، اور علم دین اگر حاصل نہ کرے تو عزیزان محترم وہ بڑائی جو علم دین کی ہے وہ نہیں پا سکتا. اور علم دین کے حوالے سے آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ آدمی کی 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہونی چاہیے اور 5ویں حالت اسے ہلاکت میں ڈال دے گی. وہ 4 حالتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ علم والا ہو، عالم دین ہو. اگر وہ عالم نہیں بن سکتا، علم والا نہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ طالب علم ہو، علم کا طلب کرنے والا ہو. اور اگر وہ عالم بھی نہیں ہے، طالب علم بھی نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھنے والا بن جائے. اور علماء کی محفل میں بیٹھنے کے عزیزان محترم کتنے فوائد ہیں، وقت نہیں ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ علماء کی محفل میں بیٹھنے کے بہت فوائد ہیں. تو آدمی کی یا تو حالت یہ ہو کہ وہ علم والا ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہ طالب علم ہو، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو علماء کی محفل میں بیٹھنے والا بن جائے. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو چوتھی حالت یہ ہے کہ علماء سے محبت کرنے والا بن جائے، علم والوں سے محبت کرنے والا بن جائے. اور اگر یہ چار حالتیں آدمی میں نہیں ہیں تو فرماتے ہیں کہ پانچویں صورت ہلاکت کی ہے، نہ تو وہ عالم دین ہے، نہ وہ طالب علم ہے، نہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، نہ وہ علماء سے محبت کرنے والا ہے. تو پھر جب ایسے لوگ ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ پھر ان پر تین عذاب نازل کیے جائیں گے. وہ تین عذاب کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسب سے برکت اٹھا لی جائے گی، روزی سے برکت اٹھا لی جائے گی. دوسری یہ کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے. اور تیسری یہ کہ مریں گے تو ایمان سے خالی ہو کر کے مریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آپ ذرا غور کیجئے، حضور نے تو 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، لیکن آج کیا ہماری یہ حالت نہیں ہے؟ کیا ہماری روزی سے برکت نہیں اٹھا لی گئی؟ ہر آدمی آپ کو پریشان نظر آئے گا، غریب تو بےچارہ ہوتا ہی ہے پریشان، آج مالدار بھی پریشان نظر آتا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، برکت نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی حالت ان چار حالتوں سے الگ ہو جائے گی تو پھر کثرت سے برکت اٹھا لی جائے گی. آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان چار حالتوں میں دوبارہ لوٹا دے. اور اس کے بعد فرمایا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ظالم حاکم مسلط ہوں گے. ذرا ہم پاکستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، 64 برس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کتنے حاکم ہمارے ایسے آئے جو دیندار تھے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دوسرا عذاب بھی ہم پر مسلط ہے. اور تیسرا عذاب تو بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم کو اس سے محفوظ رکھے. اب آئیے، آخر میں علم دین اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسی مدد فرماتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اس کی امداد فرماتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام. کہتے ہیں کہ دور طالب علمی میں وہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد کہیں کتاب لے کر کسی باغ میں، کسی میدان میں بیٹھ جاتے اور اپنا سبق یاد کیا کرتے تھے. ایک دن بہت دیر ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن مبارک گھر جب نہیں لوٹے تو ان کی والدہ ماجدہ انہیں تلاش کرتے ہوئے باغ میں آئیں. جب باغ میں داخل ہوئیں کیا دیکھتی ہیں کہ دور ان کا بیٹا لیٹا ہوا ہے. وہ آئیں، ان کو آواز دیتی ہوئی، جب تھوڑا سا قریب پہنچیں تو وہ خوف زدہ ہو گئیں، ڈر گئیں. وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن مبارک لیٹے ہیں، ان کے سینے پر کتاب ہے اور قریب ایک سانپ ان کے اوپر کھڑا ہے اور ایسے ہل رہا ہے گویا ابھی وہ ان کو ڈنک مارے گا. ایک ماں جب اپنے بیٹے کو اس مصیبت میں دیکھے تو کیا حال ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی والدہ فوراً آگے بڑھیں، جب بالکل قریب پہنچ گئیں تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ وہ سانپ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ڈنک مارنے کے لیے نہیں کھڑا تھا، بلکہ اس سانپ نے اپنے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی اور وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پنکھا جھل رہا تھا کہ کہیں مکھیاں انہیں پریشان نہ کریں. تو آپ نے دیکھا کہ طالب علم پر، عالم دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مہربانی، کیسی مشکلات سے بچاتا ہے. تو عزیزان محترم، آج ہی کوشش کیجئے، اگر خود نہیں پڑھ سکتے، اگر عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بن جائیے. طالب علم نہیں بن سکتے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جائیے. اور اگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ملتا تو علماء سے محبت کرنے والے بن جائیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم سے محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.